broken man. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Uit de jaren 80, The Dream Academy en The Love Parade. En daarvoor Appleton en Don't Worry. Ons eerste onderwerp vanavond. De zoetstof aspartaam is in 2023 geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor mensen. door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Onder andere Foodwatch roept nu op tot een Europees verbod. Frank Lindner van Foodwatch is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Frank, welkom. Dankjewel. Dan hadden we aspartaam, dan hoefden we geen suiker meer te gebruiken. En is aspartaam ook weer niet goed meer? Nee, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk een pijnlijke conclusie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al in 2023 geconstateerd dat aspartaam mogelijk kankerverwekkend voor de mens kan zijn. Mm-hmm. En dat sluit eigenlijk aan op nog eens decennia aan wetenschappelijke onderzoeken die verbanden aantonen tussen deze zoetstof en onder andere hart- en vaatziekten en diabetes type 2. En dat vinden we een kwalijke zaak, want dan zou betekenen dat een onveilig of in ieder geval een risicovol additief is, wat eigenlijk dan niet in ons eten en drinken thuis hoort. Nee, er staat wel mogelijk tussen, dus het is nog niet helemaal bewezen, of is dat wel zo? En denken we, niet iedereen gaat daar natuurlijk aan onderdoor, denk ik. Nee, zeer zeker. Dat zou ik nooit zeggen, drink absoluut geen frisdrank met aspartaam meer. Maar de wetenschappers die struiken een klein beetje over elkaar heen. Mm-hmm. En de ene partij die zegt, er is inderdaad geen gevaar. De andere partij die zegt, er is absoluut wel risico. Maar voor ons is dat toch aanleiding geweest om een petitie op te starten en op de bres te komen. Want in Europa hebben we het voorzorgsbeginsel. Mm-hmm. Wat inhoudt dat als we een stof niet 100% kunnen vertrouwen, dat we dan in eerste instantie verbieden. Niet toestaan en vervolgens als we 100% zekerheid hebben, dat we dan die stof dan wel toestaan voor de Europese markt. Ja, en in het geval met aspartaam, en de geleerden zijn het er nog niet over eens, maar er zijn zoveel duidelijke signalen vanuit de wetenschap dat er absoluut wel een mogelijk verband is tussen aspartaam en het risico op kanker en andere ziektes, dat we zeggen, laten we dan eerst ervoor zorgen dat we die 100% zekerheid krijgen. Maar in de tussentijd moet die stof verboden worden als je zeker dat voorzorgsbeginsel wil blijven volgen. Jullie doen dat niet alleen. Jullie hebben een paar organisaties die hetzelfde denken, hè? Ja, klopt. Ja, nee, dat vanuit Frankrijk is dat La Ligue contre le cancer. Dus dat zou je in Nederland kunnen vergelijken met KWF. Yeah. En er is ook een voedselscan-app die heet Yuka. Die is in Nederland helaas niet beschikbaar, maar wel in heel veel andere Europese landen. We kunnen met elkaar, met z'n drieën, kunnen we echt miljoenen en miljoenen burgers bereiken. En dat proberen we natuurlijk ook via media en de luisteraars die nu bij jullie aan het intunen zijn, aan het luisteren zijn. Ja, hoe meer mensen onze petitie tekenen, hoe sterker we dat geluid kunnen laten horen. Ja, ik wou net zeggen, ik hoor een petitie aankomen, maar die is er dus al. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, nee. Even toch een tussenvraagje, een andere vraag, voor we daarover verder gaan. Is er een alternatief voor aspartaam? Ja, het belangrijkste alternatief, en dat is ook eentje van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, want die aan hen wordt ook die vraag gesteld, wat moet ik nou drinken? Moet ik nou die cola met suiker drinken of moet ik nou die cola drinken met aspartaam of met zoetstof? Ja, en eigenlijk is daar dan nog een derde optie en dat is iets anders gaan drinken. Hè? Ja. Water of thee, dat zou het allerbeste zijn. Maar goed, wil je dan toch een light frisdrank of niet gesuikerde product drinken? Ja, probeer dan te kijken of je een product kan vinden met een meer natuurlijke zoetstof en niet een kunstmatige zoetstof zoals aspartaam. Nee, voorlopig aspartaam maar niet. Ondanks dat het nog niet helemaal zeker is dat het kankerverwekkend is. Mm-hmm. Maar jullie nemen vast een voorschot op het feit dat het zo zou kunnen zijn. Ja, en zeker. Dat kan iedereen nou meedoen, want de petitie kan getekend worden. Ja, zeer zeker. Dat kan het makkelijkst via onze website. Mm-hmm. Dat is www.foodwatch.nl. Maar hoe meer mensen tekenen, hoe beter het is natuurlijk. Ja. En die handtekening wordt op een gegeven moment aangeboden aan de Europese Commissie of in Brussel. Uiteraard. Dat gaan jullie weer doen natuurlijk. Met heel veel tamtam erbij, zodat het weer duidelijk wordt dat aspartaam er moet verdwijnen. Dat zeker. We kijken op de website van foodwatch.nl. Ja, www.foodwatch.nl. Ja. Dan komt dat allemaal goed. Nou, heel veel succes en sterkte in de strijd maar weer. Frank Lindner van de Stichting Foodwatch Nederland. We

Ze denkt aan je. Is dat niet mooi? I Think of You, Tanita Tikaram was dat. En daarvoor Joe Dassin en zijn eerste liefde, zijn moeder, la première femme de ma vie. Zometeen maken we kennis met de nieuwe dichter van de Hoekse Waard, Lisbeth Goedbloed. Na Mattia Bazar, een solo toe. Jij alleen, solo toe, Mattia Bazar was dat. Ons volgende onderwerp. Ze is auteur van 3 romans, schrijft columns, heeft het beheer over een voedselbos en schrijft heel veel over bomen. Ze is ook de nieuwe dichter van de Hoekse Waard voor 2025 en misschien ook wel 2026. Lisbeth Goedbloed heet ze. Ik sprak haar eerder samen met Tania Heijmans en ik vroeg haar hoe het zo is gekomen. 2 jaar geleden, toen er een nieuwe dichter werd gezocht, toen werd ze op Facebook al steeds, zeg maar, onder die post al mijn naam gezet. En nu weer. En nu dacht ik, ik ga me gewoon een keer aanmelden, want het lijkt me toch wel erg leuk. Wat ga je doen, precies? Wat ga ik doen? Ik ga sowieso concreet elke maand een gedicht schrijven. En ik ben ook onder andere al gevraagd voor het Suze Groenewegjaar om daar een gedicht over Suze Groeneweg te schrijven. 80 jaar wederopbouw Hoekse Waard. Want ik had ook gelezen dat jij speciale plaatsen of plekken in de Hoekse Waard wil vastleggen. Omdat je ook gefascineerd was bijvoorbeeld door een aardappelakker. Of je wilde naar 10 gemeenten mogelijk. In ieder geval, dat stond in het Algemeen Dagblad. Ja. Is dat nog steeds je ambitie om... Ik merk altijd wel dat ik, zeg maar, Nou ja, als ik eenmaal begin te schrijven, dan, ja, dan neemt de flow me ook mee naar waar ik dan moet zijn of zo. Ja, heel erg. Maar ik begin altijd wel ergens heel concreet. Nou ja, en ik, ja, er zijn gewoon bepaalde plekken in de Hoekse Waard. Ja, als ik daar kom, dan springen de tranen gewoon in mijn ogen, omdat ik het zo mooi vind. En soms kan ik het niet eens uitleggen, want je hebt dan dat ene stukje, ja, dat is echt achter het dorp. Achter Heinenoord heb je zo'n dijkje. En dan kan je fietsen natuurlijk. Iedereen kent het wel. Ja. Maar er ligt zo'n akker. En dan weet je, daar ligt de rivier. Je weet het, maar je kan hem niet zien. En dan ligt daar het dorp. En je bent in een soort niemandsland tussen het dorp en de rivier. Ja. En er gebeurt verder helemaal niks. Er loopt geen weg langs. Er is geen autoverkeer. Nee. Het is alleen maar fietsers. En volgens mij lopen er wel schapen en zo. Ja, Ik vind het gewoon heel erg mooi. Wil je dan heel snel naar huis om daar een gedicht over te schrijven? Of begin je het daar al te doen? Hoe werkt dat? Hoe schrijf jij een gedicht? Nou, sowieso heb ik net als iedereen altijd mijn iPhone bij me. En heel vaak spreek ik gewoon zinnen in. En dan, ja, soms komen die wel 10 keer terug. Het meest vervelende is als ik in de auto zit en ik heb echt precies de goede zin. Ja, in je auto kan je niet even je telefoon aanzetten. Dus dan, nou ja, dan moet ik hem echt elke keer herhalen. Omdat ik hem dan echt, het gaat soms echt gewoon letterlijk om. Dat alle lettergrepen precies goed zijn. Ja. En dat er een bepaalde muziek in zit. Daar word ik dan wel heel blij van. Maar ik heb ook soms dat ik zo'n zin schrijf. En dat ik echt denk, dit is een fantastische zin. Daar moet ik iets mee. En dan komt er iets anders. En ja, soms verdwijnen die zinnen dan ook weer ergens in mijn computer of in een aantekeningenbestand. Of ja, en dan wordt het niks. Nee. Dus. En wat is jouw podium? Ik ben ook heel benieuwd, waar vind jij je podium in de Hoekse Waard dit jaar? Ja, hier in het Kompas. Heb je iedere maand een gedicht in het Kompas? Ja. Kijk. Ja. En ja, voor de rest moet ik het afwachten. Bram Rosa Festival. Denk ik ook wel. Ja. Zit jij ooit met het probleem van, ik heb nog geen gedicht? Nu, ik had hem vandaag in moeten leveren. En ik heb wel gewoon losse zinnen, maar nog geen gedicht. En dus nu? Maar dan, en nu? Nou, ik weet dat ik nog wel even heb, voordat ze bij het Kompas heel zenuwachtig worden. Dus ik denk dan gewoon, ja, uiteindelijk komt er altijd iets. Ja. En de vraag is alleen of ik er echt tevreden over ben. Ja, onder welke omstandigheden zijn jouw mooiste gedichten ontstaan? Op vakantie. Zeg maar gewoon in de natuur zijn. En vooral ja, als je de tijd neemt om je hoofd, zeg maar op het moment dat je hoofd leeg raakt, dan, ja, dan komen er vanzelf andere dingen. Ja. Ja, dus. En je hebt nu ook een gedicht meegenomen, toch? Ja, ja, de eerste die ik geschreven heb. Podium is van jou. Ja, zal ik hem voorlezen? Scheppingsverhaal. En bij de renovatie van de Heinenoordtunnel, die was afgerond op 22 december 2024. Eerst was er niets, toen was er licht. Dat noemen we begin. Toen regende er stof uit het heelal en daarna kwam het water en begon te leven, te wemelen. De vissen kwamen, eerst de zwemmende en toen de vliegende en daarna de vogels. En ook de mens. De mens ving de vogels, de vissen. De mens temde het vuur, smolt het ijzer, zaaide het gras, plantte de bomen, hoedde de dieren. En de mens vreesde het water, wierp vluchtheuvels op, keek hoe het gras verdronk bij de zoveelste springvloed. Droomde van ongestoord zaaien, hoeden en eten. En de mens groef een dijk rond het water. De mens zei, tot hier en niet verder. Dit land is voortaan van mij. En het water hield zich gedijst. De mens groef en zwoegde, groef en droeg de aarde naar zijn plek, maakte scheiding tussen het droge en het water. Zo schiep de mens de aarde. Maar rusten deed hij niet, de mens. Zijn rug was gekromd. Hij droomde met zijn gezicht naar de grond van de sterren. Maar zijn handen en armen stonden naar zwoegen en dragen. Ze konden niet anders. Ze groeven een tunnel onder het water. En 's nachts lag hij wakker. De mens droomde met open ogen. Alle bruggen zou hij opblazen. Alle schepen achter zich verbranden. Alle tunnels weer dichtgooien met klei. De overkant vergeten en uit varen gaan. Zijn eiland als een boot in de armen van de rivier. Wiegend. En dan de lichten uit. en dan de wind. En slapen bij de hartslag van de zee. Achter het hout. Achter de huid. Mooi. Ja. Eigenlijk vind ik dat je een gedicht altijd twee keer moet lezen om het echt helemaal op je in te laten werken. Maar ik hoor hier wel dat je met de Bijbel ook bent opgegroeid. Ja, dat klopt, ja. Ja. Heel mooi. Ja, dat moet ik ook zeggen. Ik wilde heel graag zeg maar een gedicht schrijven waarbij zeg maar schepping en evolutie een soort van samenkomen. Dus en ik had me echt voorgenomen van ik ga alle religieuze taal mijden. Maar ik ben er zo mee doordrenkt dat ik later pas zag. Ik heb het scheppingsverhaal genoemd. Ja. Ik had het eigenlijk begin willen noemen. Okay. Ook omdat het mijn eerste gedicht natuurlijk is als dichter van de Hoekse Waard. Ja. Maar terecht, goed. Ja. Het is echt een oergedicht over de Hoekse Waard. Ik vind het schitterend. Ja. Ja. Dank je. Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten. In goedkope luxe en in de ontevreden steden jaagt de haat door oude straten. De dreiging komt steeds dichterbij, maar ik heb een medicijn. Ik heb je lief, ik heb je liever, liever dan mijn leven. Dan om het even wat, ik heb je lief. Ik heb je liever, liever liefst, elke dag. Wat ik ook wil zeggen, jij krijgt mijn woorden klein. Was ik maar een dichter, dan kon ik dichter bij jou zijn. Was ik maar het bloed dat door jouw lichaam stroomt, dan sliep ik in jouw hart en ik woonde in jouw hoofd. Want ik heb je lief, ik heb je liever, liever dan mijn leven, dan om het even wat, ik heb je lief. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Late night watching TV, used to be here beside me. Used to be your arms around me, your body. To me. someone edify me. When the pain just rips right through me, another's arms, another's arms. That's just torture to me, another's arms, another's arms. Put yourself into me, another's arms, another's arms. When the world means nothing to me, another's arms, another's arms. De armen om je heen van Coldplay, Another's Arms uit 2014. En daarvoor Stef Bos, Tussen de liefde en de leegte. Zometeen Ingrid Schaap over haar stichting OPP, die informele hulp biedt aan ouders met een kind met een stoornis of ander gedrag. Na Maxine Nightingale en Lead Me On. Maxine Nightingale was dat. En Lead Me On. Ons volgende onderwerp. Per jaar vinden meer dan 80.000 ouders met een kind met een stoornis of ander gedrag op ouderpeil.nl van Stichting OPP de informatie die hen verder helpt. Ingrid Schaap, bestuurder van Stichting OPP, en ervaringsdeskundige Marlène Venant zijn bij Herman de Bruin. Beide welkom. Dankjewel. Ja, Ingrid, maar eerst even de Stichting OPP. Dat is waarschijnlijk een afkorting. Ja, OPP staat voor ouderpeilpunt. Zo zijn we ooit begonnen als online platform. Inmiddels doen we zoveel meer dan alleen dat platform dat we hebben gezegd, we maken er een afkorting van. Dus we hebben ouderpeil.nl, dat is onze online wegwijzer. Mm-hmm. En de stichting is meer een paraplu daarboven en die heet Stichting OPP. De stichting is bedoeld voor ouders met een kind met een gedragsprobleem of een stoornis. We helpen ouders omdat we vinden dat kinderen het recht hebben om groot te groeien. Tot zelfredzame volwassenen, zeggen ze dan met een mooi woord. Maar wij vinden eigenlijk kinderen dat het ouders onmisbaar zijn in de opvoeding van hun kind. Ja, ja. En dat lukt ook? Jawel, ja. Op de website hebben we natuurlijk een lotgenotenforum. En, ja, want jij bent ervaringsdeskundige. Ja, ik ben ervaringsdeskundige. Dat heb ik nog niet gezegd natuurlijk. Maar... Ja, nee, het is nog niet gezegd. Ja. Je hebt veel aan de stichting gehad. Ja, ik heb eigenlijk wel veel aan de stichting gehad, ja. Want in het begin moest je echt zoeken naar informatie? Ja, zeker. Als je ermee geconfronteerd wordt dat je kind uit huis geplaatst wordt en je bent op internet aan het zoeken, dan staat er eigenlijk nog niet heel erg veel. Nee. En zeker lotgenotencontact niet. En de instantie die zorgt voor die uithuisplaatsing? Vaak kinderbescherming, denk ik? De jeugdbeschermer, dus eigenlijk de GI. Ja, die geven niet veel informatie dan? Ik heb niet heel veel informatie gekregen. Ik denk ook wel dat ik misschien informatie gekregen heb, maar die ik op dat moment ook niet allemaal goed kon opslaan. Maar de stichting OPP bestaat en jullie zijn heel hard nodig om mensen te ondersteunen? Nou ja, eigenlijk wil je natuurlijk niet nodig zijn, maar we bestaan nu 3 jaar. En we merken dat er heel veel mensen zijn die vragen hebben waar ze eigenlijk ergens anders niet mee terecht kunnen. We hebben veel ouders die informatie vragen over hoe het gaat met jeugdhulp of hoe je met een hulpverlener om kan gaan of als je ergens vastloopt wat je moet doen. We hebben ouders die stellen vragen over, goh, mijn kind heeft wat, maar ik weet niet precies wat en ik weet niet waar ik aan moet kloppen, dus ik weet niet waar ik moet beginnen. Vandaar dat wij ook zeggen, we willen een wegwijzer zijn om ouders een stap verder te helpen. Maar ja, de laatste tijd krijgen we toch ook veel vragen van ouders die best met kinderen thuis zitten of die uit huis geplaatst zijn met best wel wat complexe problemen. Mm-hmm. En die willen eigenlijk niet alleen maar hele harde informatie, maar die willen ook gewoon hun verhaal delen. En ik merk eigenlijk bij heel veel ouders die wij spreken en die wij zien op ons platform, dat veel ouders inderdaad zich eenzaam voelen, alleen voelen. Ja, het zijn van die open deuren, maar ze denken van, ben ik de enige? Onbegrepen misschien ook. Nou ja, ik denk ook een stukje onbegrepen. Maar als je de enige bent en je zit achter je computer, dan blijf je de enige. Hebben jullie ook samenkomsten? Ja, zeker. Het rare woord lotgenotencontact. Het lotgenotencontact is in eerste instantie is online op de community. Maar het is mooi dat je het noemt, want in de projecten, net zoals de gids, komen we samen. En dat doen we op verschillende plekken, vaak met ouders, maar ook met hulpverleners, om te werken in een project. En wat betreft lotgenotencontact hebben wij de afgelopen 2 jaar zoveel aanvragen gekregen van, goh, fijn dat online ondersteunen, maar kunnen jullie niet een keer mee naar een gesprek? Ja. Of hè, kunnen jullie niet een keer live? En daar hebben we kennis van genomen en daarom zijn we nu met een buddy traject bezig. Oké, dus er komt iets waar mensen bij elkaar kunnen komen in ieder geval. Ja, waar we matchen, ouders matchen. Is dat wat, Marleen, is dat voor mensen zinvol? Ja, zeker. Als ouder. Als je naar een gesprek moet met een jeugdbeschermer of met een gezinshuis, pleegzorg, weet je, dan is het eigenlijk altijd wel handig en fijn als er iemand gewoon met je mee kan gaan die gewoon een vertaling voor je kan geven. Of gewoon eens kan kijken of je, hoe verloopt zo'n gesprek. Nou, is het ook een beetje oudervriendelijk. Mensen die denken, nou, ik ken de stichting niet, ik wil er meer over weten, waar moeten ze zijn? Wij zijn online te vinden op stichtingopp.nl. Ja. En voor ouders die inderdaad een luisterend oor of informatie nodig hebben, daarvan zeggen we altijd, ga naar ouderpeil.nl en daar vind je alles. Ingrid Schaap en Marlène Venant over de ouders en over de uithuisplaatsing van kinderen En jeugd, hè, zei je net. Dus het is meer dan kinderen tot 12 jaar. Het is meer dan kinderen tot 12 jaar, zeker. Zeker wel. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met het alle mooie werk wat jullie doen. I have rambled most of my life. Always wondering if this moment would arrive. Did not choose the road life laid out for me, and yet I find myself where I was meant to be, right here with you. I have dreamed of days like this, lost in fields of green, strolling beneath the summer sky by a quiet stream. I have dreamed of days like this, contented to be rewarded for my efforts in the highest currency. Dit is De Late Avond. Thank you.